बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनु ममताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी रानी रानी रानी रानी रानी तेरे दी खुशबू मैनू सोना देरी, रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देरी, रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी।